گران محترم موزن کو دا مولانا مبتی مجتبہ امیر صاحب دا دور تفسیر قرآن دا 51 نمبر کی سٹھ چپ مدرسہ جوہر قرآن سلیم خان کی پا 5/8/2007 کی شعر دی دا ملائی دو پتہ ساتی اشادی توید سنت کی سٹھ این سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نیزی مین چوک جنگیرہ روڈ سوادی پروپرائیٹر انوشیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 ويستبشرون او زیر اخلی ويستبشرون او زیر اخلی پا کسانو بانے لم یلاقو بیم چن من ندی ملاو شوید دائی سرا من خلفم رو سرو دائینا یعنی ملگو رو بانے خوشحالی کی چاقوم جہاد کے که خیری رازی با اللہ خوفون علیم و علامی آزانون چنو یرا پدی بانے و نبوی غام جن چارے یستبشرون او بی نعمت من اللہ زیر اخلی پنے مد دا اللہ وفلنا و پمیرو بانے فضل باندے ایا کین الله چې نزای کی نبر باد اجر د مؤمنانو الذين استجابوا لله والرسول دا یو غزوی ته اشاره ده حمراء الاسد ته حمراء الاسد ته اشاره ده نبی علیہ السلام چې کالا احد میدان کې کافرانو مسلمانانو ته ډیر تکلیف ورسو نو ابو سفیان په میدان کې ولاړو او یو آوازو کو حال فی کم محمد و تاسو که محمد شتے صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلامی غلی شئی بیاوی حال فی کم ابو قحافہ ابو بکر شتے نبی علیہ السلامی غلی شئی درم وی حال فی کم عمر عمر ویشتے نبیام نبی علیہ السلامی غلی شئی نو دو خیال دار آگه چه دری وارا جور شهیدان شویه نوازیو که اولوه بل اولوه بل لنا العزا ولا عزا لکم حبل زنداباد عزا جی کیجه دو عزا بای زنداباد او دو حبل زنداباد گنگا جی کیجه دا چه غیوالا آوازیو که نبی علیه صلاة و سلامی یو در که زوان نشته چه جواب بور کی یاو در که زوان نشته چه جواب ور کی عمر وی سو تو وامی ور تو وای کنام چلان المولا ولا مولا لکم لان الله آلا و آجال دو اولو حبل پزه وایا آلا و الله آلا و آجال او دلان الوزا پزه وایا لان المولا ولا مولا لکم همیشه زند آباد دی اللہی اللہ اوچاتے او لان المولا ولا مولا لکم اول وی جوابونه مور کوي وی ولې د خیال بدای چې کده یې نو دین به یو کده یې نه نو دین به نه چې دا خیال له ختم شي او رسو د شرک کلمه وا نبی علیہ السلام د شرک خبره نشو برداشت کوله ډایرک وی جواب ورکا جواب ورکا او عمر رضی الله تعالی عنہ ورته بیا وی وسره وی ټول ژوند دي خدای دې په لعنت کا ټول ژوند دي دا وسره وی ټول ژوند دي نو ابو سفیان سرکه ته روان شو روان شو فوج روان کو چې تر سمن دلال نو سوچ والا راغې چې هو مدینه سول پکارو او دی ختمول پکارو دا خو موږ میدان دی تپری خود نو اراده وکړه چې زو واپس زو او بیا پی زو نبی علیہ الصلات والسلام ته جبرائیل علیہ السلام راغې وی ملګری اغه روان ک چې کم زخمیان دي اغه ملګری روان ک چې کم سدي زخمیان دي او زو ور پسې بیا صحابه بیا روان شو یو صحابیو اغه ورته وی نبی علیہ السلام ته چاغه احد لا نو تله او هغه نبی علیہ السلام نه اجازه واغسته وی زبزم وی زما پلار جنگ لته زما پلار په جنگ کې شهید شو زما پلار په جنگ کې شهید شو او ما ورته مينت کړو چې جنگ لته زما نو اوس ما داغه په ځای بوزا نو اکه یو صحابی اغه شو هو ته نور اغله نبی علیہ السلام بوتله نور ټول زخمیان ټک ټک یو صحابی ارات لینه شو بل ملگیری پوگا باندر آغسته میم او بوزی پریده با مینا زماره چی خوک شی نوانه دی رکی کنه نو آغای اق زخمیانی ور پسر آروان کرل ابو سفیان تاوی اغای خوبیا را لیلو یا خدای پاک ابو سفیان او آلی لارو او تختید دا یو آیات که غیت اشاره دا الَّذین استجابو لله و رسول آکسان چی پورا قبول تیار کرده استجابو سین تیز تاکید دی استجابو لله چی پورا قبولتی آئی کڑی دا اللہ دا پیغمبر من بعد ما صحابا ملقار پاس دینا چرا سیدلو دی تزاخم للذین آسنو منهم دپار دا کسانو چه اخلاص کرده دینا تابداری کرده دا منهم دا صحابونا من بیانیه ده من تبوزیه نده واتا قو اجرون عظیم او زان بچ کرده سستانا اجرون عظیم اجر ده والا لوی الذین قال لهم الناس دا بلا واقع دا بدر سغرا چه کلا بدر کی دی دیر تکو ستریشو انو دی شتللو نتلو وقت اعلانو کو وی ما وی دونال بدر القابل راروان کالا با دی بدر پا میدان کی بیا جنگی گو دی پا در تلو تلو کی داوی چه ما وی دونال بدر القابل راروان کالا با بدر کی بیا جنگی گو نو نبی علیہ السلام و تیخا راروان کال چراغ پا افق تاریخ دی اسرازینا یریگی تیر گزارون خویات دی کنا یریگی نو جاسوسی تیار کو جاسوس تیوی چه ورش مسلمانانو تا ہوایا چه گوره دی پیرا والا جنگ لراؤون زی گینی ای دوم رخالا که راجع مکرد داس چل بو که ایتم بم بخلاسی دی پیرا گوره مرا زی والا خوالا آنو صحابه خو عجیبه خلکو اغه ته چې وی ډیر راځه مشوي دی ماشاءالله ډیر خدي کنه گزار بم خطا نه دی ډیر خدي گزار بم خطا نه دی وای مونږ له ډیر پکا دی چې سور ډیر راځي نو ډوره ډیر وژنو او مونږ کلو کو سره جنگي غوم د الله په امداد او کډیرو سره جنگي غوم د الله په امداد وي حسبن الله و نعم الوکیل او تل میدان ته چې لاړل نو د بدر نوم ور پسې پاخ ولاړل اخ وای او زایو میله پکې لګیدلې و اغه میله تلاړل او میله کې ډیره سودا وکړه او تجارتونه وکړل او ډیر پیسې او غټلې او کاپیران جنگ لرانل مسلمانانو جنگ وګټورال اغه واقع ته اشاره ده بدر صغرا ته الذين قال لهم الناس اګه سان چې ویلو دې ته خلکو ان الناس قد جمعوا لكم یقینا خلق راغون شوی تاسو فاحشوم نو یره گئی دینا ناس نمرات ابو نعیم ثقفی قال لهم الناس چوی دی تا جاسوس وطووی او جاسوس ابو نعیم ثقفیو ان الناس قد جمعوا لکم یقینا خلق یعنی مشرکان راغون شوی دی طول تاسو تا اتحاد کرده اتحادی فوجونو طول لاغلی دی فاقشاهم نو یاری گئی دینا فزاد و میمانا نو زیاد شا جذبه دیمان دی اثر دیمان دی وقالو ویویلو حسبن اللہ و نعم الوکیل پورا دے منگل را اللہ و سکے سرے کار جوڑا ان کے فان قلبو بنعمت من اللہ نورا واپس دے بنعمت بانے طرف دا اللہ نا وفضل نا وفضل بانے لم یمسا سمسو چنو را سدر دے تئیس تکلیف زخم وطنو را سدر ان جنگ منگ شوے نو وطبو رضوان اللہ او تابداری کروا دے در زامنتی آد اللہ واللہ و زفضل نازیم اللہ دے خاون دے فضل لوئے دلوی فضل خاون دے انما ذالکم شیطانو یقینا دغه جاسوس چې دینو دا شیطان دی ابو نعیم ثقفی ته سووی شیطان اوس یو ته شیطان وی او په جنگ احزاب کې دی مسلمان شوی دی او په جنگ احزاب کې شکست سے کافرو ته ملاو شوی دی دغه جاسوسای د لاسه ملاو شوی دی الته بیا د مسلمانانو جاسوسی کړي وا نبی علیہ السلام راغوی ایمان می راوړل دی خو را د چلو خای چې سو کوم زو ګورډی روخیاری ما نبی علیہ السلام ورته وی فرق کلمتهم د دې اتفاق کې تسنستیا راوالا او دې بځی خلاصې دي نه لاړو نو هغه ته خو پته نه و چې د مسلمان شوی دی ابو سفیان ته وی يهوديان نزان سره یو ځای کړی دي کنه پته به یو لګی زه تاسو خو کو دې کړل چې سړي کړی دي کړی داسې چل کې سره خبره کوي هغه مشوره کړی دا چې دوی دواړه خټه بریان خلک د سبب یو مونږ ته به یو مونږ بټکو سترې کی نو ګور لګ سات پس پرازي او ستانه به کسان غوړي ضمانت کې يهوديان برازي او ستانه به سغوړي ضمانت کې کسان غوړي ابو سفیان وی خا ا په لړ يهودو پسې يهودو ته وی هتا سوګره خ سادهګانی ابو سفیان سره الله سور کړه تاسو نو ابو سفیان خود نبی رسول الله تر دې او ټبر سره دې نو سبب یو یتا سو بچ کمنو ټکو شترې کی نو هغه وی چل بسی وی ورشه ابو سفیان ته وای چې موږ ضمانت کې کسان راکې پهل غدا دې خا خبر او کړه مندل ته ور پسې ولېګ ابو سفیان پوه چې و دې ارمانو خو چلو کرا سره الته دلته دې ته ویرا لیږي در پسې ولته دې ته ولېږي ور پسې جوړ دې تاره تاس نس کل خبر هغه شو اتفاقونه ټول خراب شو او تختید الله نو دلته او ته شیطان ویلې دي زکه دلته نبی علیہ السلام او هغه د ملګرو سکی خلاف کی او هغه ځای بیا مجاهد دی مخلص مومن دی. انما ذالکم شیطان یقینا دا چې تاسو هم شیطان دی. یخوفو اولیاءه یومانن یخوفو اولیاءه یاره خپل دوستان. تاسو خود شیطان دوستان نه تاسو مې یریږي مسلمانانو تاسو مې یریږي. دویم یخوف الناس عن اولیائه یاره خلق له خپل دوستانو نه یاره خلق له خپل دوستانو نه فلا تخافوا نم یریږي دینا فخافونی یریږي زمانہ ان کنتم مؤمنین کای تاسو مؤمنان. ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر خطاب امیر حرتا او د جنگ امیر ته تسلی. ولا یحزنک الذین مخافکیگت خفدین کی تعالی را کسان یسارعون فی الکفر چاغی تیزی کی په کفر کې تلوار کی په کارونو کفر کې یقینا د اجری لن یزور الله شیا چاره زره نشی ور کوله الله معمولی اراده کی الله الله ای جلو ما ظن فی الاخره چون اون اگر دی لرا صبره په اخرت کې او دی لري عذاب لوی. ان الذين اشتروا الكفر بالایمان یقینا کسان چې خوخی کفر لرا په بل ایمان کې لن یزور الله شیا چاره زره نشی ور کوله الله معمولی ولهم عذاب الیم او دی لري عذاب دردناک. بیا تسلی امیر تا ولا یصبن الذين كفروا او گمان دین کیا کسان چی کفر کرے ان ما نم لیلهم خیر لانفسهم چی یقینا من مولات ور کرے دیلارا خدا دگینی بهتر دے دید پارا دے دا مهلت گینی دیل خدے نا نا ان ما نم لیلهم یقینا من گا وخ ور کرے دیلارا دمم کرے دیتا لے ازداد اسما دا جدی زیاد چی خوب گناہ کی چی زڑی اخی پ گناہ بانے چی بیا بانن کی والا ہما عذاب مہین او دیل دے عذاب پکون کے ما کان اللہ علیہ ذر المؤمنین یار دی جنگ تب کس ضرورت ہو سڑے پہ کیسے ٹکو سترے شیدی تب کس ضرورت ہو. جواب ما کان اللہ ندی اللہ علیہ ذر المؤمنین آلا چپریگ دی مومنان علامہ پاک گڑ وٹیا باندی پاک گڑ وڈائی پہ حالت باندی انتو مالے چیئی تاسو پاکی باندی حتی یمیز الخبیث من الطویب تردی چی جدا کی اللہ پلیت لرد پاک نا پاک و پلیت پہ جدا کی ما پہ جنگ سر جدا کی گنا. وما كان الله ان يرى دغ شانت به ویلو کنه چې دا پاک ته ودا سده پلید ته جنگ تب کې ضرورت الله ته خو معلوم نه کنه نو دغ شانت به ویلو چې دا پاک ته ودا پلید ته نو دغ شانت خو به ویلو خو تا خو منه لنه زګه چې تا الله رب دغ شانت وی چې پلان کې پلید ته خو خلک وی چول ما کس چل دې پلید ته چې پلید ته ما بلوم موږ دواړه خو یو شی یو څنګه دې پلید ته پلان څه پلید ته ما دې پاک ته او بل دا چې دا علم غیب دې او د پټو پویا الله هر چاله نور کی الله د پټو پویا چاله ور کین ای چاله هم نور کی پیغمبرانو ته صرف کله کله وحی وکي او یو ټکی نیمه توخی هغه علم غیب نه دی هغه خبرول په غیب باندې دی هغه علم نه دی هغه اطلاع ده. وما کان الله لیطلعکم علی الغیب او نه دی الله چې خبر کی تاسو لپاره په پټو باندې ولیکن الله یجتبی من رسله دا استثناء من قطع لیکن الله چې نو غره کوي د پیغمبرانو خپل نه د خپل پیغمبرای د پاره هغه څوک چې خواشي نو پیغمبرانی کی نو فایت تولی او به بعض المغیبات نو الله ولې اطلاع ورکی په زونو غیب باندې احکامات باندې په ټولو نه ولیکن الله یتبی من رسلی من یشاء لیکن الله چې نو غره کیا د پیغمبرانو خپل نه هغه څوک چې غواړي فامنو بالله ایمان اړی په الله باندې یعنی الله باندې ایمان څه دی چ ایعلمه وحده مطلعن علی الغیب چ ایواز الله په پټو پویږي بل څوک نه روح المانی وي ورسلی او پیغمبرانو د الله باندې چې دوی په غیب باندې نه پویږي وای ته مینو ک تاسو ایمان نړۍ وتتقو ځان بچ کی تاسو نه فرمانای نه فرکم اجو نازیم تاسو له اجر لوی لوی اجر به الله درکی ولا یاسبن الذین دا اوسوی چې د مرض د یهودیانو نه بزان ساتل غواړي الله به امداد کی الله بدل ترقی در کی خوشارت پدائی چه تاسو ده یهودیانو ده بیمارو نه زانو نو ساتی ده بیماری ده یهودو نه زانو نو ساتی ده یهود یهو بیماری و بخل شمتیا ده شمتیا نه بزان ساتی ولا یاسبن الذین او گمان دینه که یهان کسان چه شمتیا کهی پا غبانه چه ورکردی اللہ دیل را ده میرو بانه اخبله نه هو خیر اللهم چه ده شمتیا کی نیخواده دیل را ده شمتیا تا خوارا کاروی بل نه نه هو شر اللهم دا شمتیا چې دا نو دا بدتر دی لرا سیو توقون ما بخلو بی زرده چې امبیل بکړی شي هغه زرده چې توق بکړی شي او زرده چه واگه بکڑه شی آغا بخیلو بی چه ده شمتیا کرده پاگه بانه یوم القیامه پر از قیامتو مار با تی نجور شی شجاعان اقراو گنجه مارو او ده سر نبیتاو شی او آغا با چه کمدنو والا تک ورکی او دا با توی انا مالو که وانا کنزو که زده مال ایما او زده خزانه ایما وللله میراث السماوات والارض چې دا الله په دین نه لګي خو دې کای نه سره اراده ده الله دې پاتې کېدل نه اسمانونو د زمکو دا ورټول الله ته پاتې کی او الله له پاتې کوي تاسو خبردار لقد سمع الله قول الذين قالوا د شومتیا د وجه به دا خبرې کولې شومتیا دومره سخت وا چې د شومتیا د وجه با يهوديانو دا بد خلق وزوله لقد سمع الله قول الذين نو مکه ناکار عمل او اس ناکار خبری خلیم خراب چلی لقد سمع الله یقینا اوریدلی الله وینا گان دا کسانو چې ویل لقد سمع الله یقینا اوریدلی الله وینا دا کسانو قالو چې ویل چې یقینا الله لري غریب او مو مالداران ځکه الله زمون نه غواړي سانک تو ما قالو یقینا لیکو مونږ هغه چې ویل دی وای چې دی سوی نو مونږه لیکو سند تاکید وقال لهم الانبياء او وجل دي پیغمبران لبی جرما ونقول زوق وذاب العريق او بوائیو منگا دیتا چو سکے عذاب سوزو انکے ذالک ما قدمت ایدی کم دار دی وجنا چلیگلی دی لاسون استاسو وان اللہ علیہ سب ظلام للعبید او یقینا اللہ چلے ندئی ظلم کونکے پیسی و باندہ باندے اللہ پیس باندہ ظلم نکے ظلام کے مبالغا نفی تراجے دا ان الله ليس بظلام يقينا الله لن يذ ظلم كون کے فیس یو بندہ باندے الذين قالوا ان الله عید الینا شمتیا حالت دادی شو مسلمانانو باندے مال سود نہ دے شمتیا حالت دادی شو مسلمانانو باندے مال سود نہ دے زکا فخوانو دینونو کے داسوا چ مال غنیمت او زکات عقب منس کی کی خود نو آسمانی ور براغ او غبی وسیزو آسمانی ور باغ سکو او سیزو او دا پا مسلمانانو که داوا چه زکات غریبانانو لورکا زکات چالا ورکا غریبانانو لا مال غنیمت پا مجاہدینو تقسیم کا نو پا مسلمانانو که اغا استعمال شو که استعمال نشو نو دی یهودیانو بوی چه داولی دی استعمالی زان لا زمنگ اغا خوبسکو اور خوارو او دی اغا دی استعمالی نو پا مسلمانانو بانیم مال سود نو نوی پیغمبر لداس موجزه پا کار دا چه دا اسمان نور را شو دا مالو سیزی. صحیح ده کنه پا مسلمانانو بانیم دا سود نو وی منگ با دا پیغمبر علمانو چه ده چه کمدنو دا سه موجزه سکی پیش کی خویه گئی پی کنه دبونی که بیتا ملو نیش انشاءالله الَّذِينَا قَالُوا يَقِنَا كَسَانَ قَالُوا چِوِلَ إِنَّ اللَّهَ عَيْدَ إِلَيْنَا يَقِنَا اللَّهَ لُسْكَرَ دَ مُنگ سَرَا اللَّهَ نُؤْمِنَ لِرَسُولِنَ لَا چَرِ بَمُنگَا نَمَنُوا پیغمبر ایمان وَنَا رَاڑُوا پیو پیغمبر بانده حتی آتی انا بی قربانی نا تردی چه پیش کی منگتا یو موجزہ رات دو کی پیو موجزہ بی قربانی پیو قربانی باندی چه اخری آگیل را ہو رو خلو ارتو ہوا ہے قجا کم یقینا دا غلیتا استا پیغمبران مخی زمانا بالبینات پی صفا بیانونو و باللزی و پاغبانی قلتم جتا سویلو فالی ما قتلتمو هم نولی وجلتا سیر را ان کنتم سوادقین کئی تا سورشتی نی فائن کذبو کا نو کدی درو جنگنی تالا لانو فقط کذبا فائن کذبو کا تسلی پیغمبر تا او هر دائی تا فائن کذبو کا کدی درو جنگنی تالا لانو خپکی گما لا تحزن ولا توهن او سستی گما فقط کذبا رسول من قبلی که یقینا درو جنگنی شیوڈیر پیغمبران من قبلی که استانمخ کی جاو بیل بینات شرات لکڑی وغی پا صفاو بیانون بانده والزبری و پا صحیفو بانده والکتاب المنیر او کتابون روشن روشن پخکارو بانده بل بینات اقلی دلائل لاقل مناسب او زبر نقلی دلائل والکتاب المنیر وحی او کتابون روشن کلو نفسن زائی قتل موتو هر یو نفسن نای سکون که مارگ لرا نو دا چه جهاد نکای نو دا دو سیزونو دا واجه نکای یو دا مرگ دیاری او دویم دا دنیا نو دا دوارو بی رغبتی چه مرگ آپ نیٹا دے آپ رازی خام خواب رازی او دنیا آد کامیابای زانه دا دوکا دا کلو نفسیم زائقت الماتو هر یو نفسی دنوان سکون که مرگ لرا و اینما توفون و جورکم یوم القیامه یقینا پورا بدل کړی تاسو لامه درست تاسو فرایز قیامت کې فمن زوزی آن النار نو آسوک چه بچ کرشو ده ورنا وود خلال جنتا فقط فاز او دن نکرشو جنتا نو یقینن دیشو کامیاب دا کامیابی دا دنیا کامیابی کامیابی نده ومل آیا تو دنیا الا متاع الغرور اونه دا جوان معمولی اونه دا جوان معمولی وما نفل حیات دنیا اونه دا فائده دا جوان معمولی الا متاع الغرور مگر فائده دا دو کی ناس دو کلا مسلمان له دوکار کوي دوکار دا ور کوي چې ګینې نو دا به همیشه ای او پکې نه ختمې دن کې دا وامل حیات الدنیا الا متاع الغرور او نه دا ژوند مو ژوند معمولی مگر فائدہ دو کې دا دوکار اسی لا تم لو نا فی اموالکم انفسکم مونږ کو نو بیا وای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم لا تبلغن في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا فإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور دے آیات کریمہ کی اس کلکوالے دے مسلمانانو تا چھولی تاسو آئی چھ مال او اولاد کی بے پمنگا امتحان نئی او منگ بدغ شانتی بچو و کامیاب بشو نا پا مال او پا بدن کی بے پتاسو امتحانات رازی خلق بدا تبا دے رد اموئی خستاس و وظیفہ او صبر و تقوائی لَتُبْلَوْنَّا فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ خامخا امتحان بکولش بتاسو باندے فی اموالکم فلا قولد مال نستاسو کے چھ مال بدا اللہ پا دن باندے لگوئی بالانفاق فی سبیل اللہ وَبِمَا يَقَوْ فِيهَا مِنَ الْآفَاتِ کلو مال کی افتون رازی اکل بید اللہ پا دین لگائے و بما یقعو فیها من الافات مدارکوی وانفسکم او پا کڑول زانونو کے زان پا کڑول غواری وجل برازی قتل برازی زخمی توب برازی نا امتحانو نبا اللہ کئی ولت اسماؤنا من الذین اوتو الکتاب من قبلکم او خام خاوری بتاسو دا کسانا چوکڑشد ورد کتاب مخستا سنا من الذين اشركوا او مشرکان اذن كثيرا بدر ديري ديري بدر دي باوري نه يود بدرون مراد ا كنزلي چتا تو كنزل کي مجنون كذاب شاعر كلا يو كلبل نو كنزل او بدر دي شريان بدتوي وزگار خيل بدتوي دشگرد بدتوي انتها پسند بدتوي اذن كثيرا بدر ديري دين عباد ردی سدی ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء دا عباد ردی دی کنا پا دی بانے با تخپا کی گی چی دا دیل اس خبری کی او دام و ماوردی وی ما کانو یسمعونه من الشرک اچی دا تا شرک آو رئی او دا شرک آو ازونو دا تا آو رئی او دا مسلمانانو دا واجل و شہیدان کدل دا تا آو رئی چی کلوی دشگر دی پا پلان کی زیبا حمل کو کلوی پا پلان کی زیبا حمل کو نوازان کسیرا بدر دیرے وائن تصبیر و کتا سک لگ شئی و تا تا قوزان بچ کے سستائنا نوازان دیر غورد فو خیر لکم فائن نازالک من عزم الامور یقینا داد مقصودی کاروننا دادر غد کار دے فائن نازالک من عزم الامور یقینا داد پخو کاروننا او یقینا داد کار زوانانو شیخ صبح رحمه اللہ بویل شیخ زوانانو کار دے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ چی دین نہ بیان ہے سارا دین چ اللہ تی وعدہ غستی اللہ وے دین بیان کا او دا وعدہ تی اللہ غست رچ دین ب بیان وے او سارا دین نہ بیان ہے نو وجہ صدا وجہ دغه دا چی دو تا نفس او مال خوک دے نفس او مال ورتا خوک دے نو دی وجنا دے دین نہ بیانے اللہ خپل وعدہ پورا کا وایذا خذ اللہ میثاق الذین اوتوا الکتاب او پا وکے چا رستے والا لوزا کسانا چوار کرشے ورتا کتاب لا تبیننہ للناس شخام خا بیان وی بتا سو دے لارا خلق تا ولا تکتمون او پٹوی بینا نو چ بیان ای نو پٹی کی ہونا کنا لا تبیننہ للناس خام خا بیان وی بدے لارا ولا تکتمون او بیا سلوی نو لا تبیننہ للناس الا یسالو خام خا بیان وی بدے لارا خلق تا اگر کدر نہ تپوسن کی نوم بہت مسئلہ بیان ہے ولا تکتمون او پٹوی بینا انسالو کدی دا نہ تپوسو کی کتابوسو کی نبیاوے پٹاوئی نا انسالو ولا تکتمون او پٹاوئی بینا او حدیث کے امراضی نبی علیہ السلام فرمائی ما تاللہ العالم علمان ما تاللہ العالم علمان الا وقد اخذ علی المیثاق اللہ اسم لال علم نلوار کرے مگر داغن دا وادا غستی دا لا تبیننہ للناس ولا تکتمونہ چھ بیانے بے او پٹائے بے نام ندی و جنام حدیث کے راضی قطادر وی چھ توبا لعالم ناتقین خوشحالی دا اغا عالم ویون کیلا چھا دین بیانے انو اغا لر خوشحالی دا توبا لعالم ناتقین خوشحالی دا دین ویون کی عالم لرا نو دین نا بیانے نو دا مال او دا خلق و دا باد و ردو نا بیانے چھ دا خلق برا تا باد ردی وی نو وی دی در تکانا چلاسی بابا یوزائی که وی چلاسی آچ حق بینی بیا کن نارگز فکر آواز سگا کن کیا از فطرت سگ او این بخواهد کیا آواز خوشداری آیا کن پی چلاسی آچ حق بینی بیا کن و چلاسی چه سرات آخ کارنو آیا نه هرگز فکر آواز سگا کن دسپود آوازونو فکر مکوا که از فطرت سگ او ای بخواهد چه دسپی دا طبیعت تیغدا غواری که آواز خوشداری آیا کن چه ساخ کل آواز دیو دا خلکو تخکارا کا دا دسپی طبیعت دا غشانتی دی و دا خلکو دا آوازونو فکر مکوا حق بیان کا فانا بزوه ورازوه ریم نو غرزولا دیو وادی لرا یا دې ښکارا کول د دین لرا ورا زور امرستو شاګانو نا رستو غردولا واشتراو بی ثمنن قلیلا او هغه سدې په دې باندې وزما مولي په دنیا مئن شو د بادشاہانو په دربار باندې مئن شو د حدیث کې راضی نبی علیہ السلام وې چې زار ایت العالم چې کله ویني یو عالم چې یو خالط السلطان مخالطتن کثیرا چاگه دا بادشایانو در بار در دیر دیر زی نفالم انهو لسون پوش چه دا ملاقل لی فالم انهو لسون ازارای تل عالم یو خالط السلطان مخالطتن کسیرا چاگه دا بادشایانو در بار در دیر روان دی نفالم انهو لسون پوش چه دا غل ملا دی دیر دین غل لی واشترو بی ثمنن قلیلا او هغه صاحب دې باندې وز معمولی دنیا وزارتونه او سم لای په غوړه کړې فابیسا مایشترونه ډیر بعد دیاغا چدی بویسا مایشترونه ډیر بعد دیاغا چدی اخلی لا تا سبن الذین یفرحون بما اتوا ګمان مکا پاکستان باندې چې خوشحالي کی باغ باندې چدی کړی چې کم فسادات یو کړل پای خوشاله دي بما باغ فسادات یا فراونا چه خوشحال دی پا آغا فساداتو آتاو چه دکڑی دی فسادو نه اکرل یاو سو بل سو سو چه سو نو آغا اکرل یا فراونا بما آتاو چه خوشحالی گی پا آغا فسادو نو بانه چه دکڑی دی ویو حبونا ایو احمدو بما علمی افالو او مینه که دی سرا ایو احمدو چه دی دی استایل شی دی دی صفتو شی پا آغا بانه چه دکڑی ندی وی بیارا چه منگ تا اویلی شی چه دی دنستن او منگ تا اویلی شی چه شمس العلماء او منگ تا اویلی شی چه دی شریعت تیکا دا چه ده بانه خوشحاله ده چه ما تا دی ویلی چه تقی و لتقیا او دا تقوی پا طرف نده تلی ما تا دی ویلی چه سیدونا و سندونا او دا دی ما تا ویلی چه او کار داغی تک نده او ما تا دی ویلی چه شیخ و المشایخ او چا تا خول تک نده نابو یو حبونا یو حمدو بمالم یفعلو کمونگ نده وی کنا نوی خدای خبر چه سبا کیدل سبا کیدل سم نکیدل وی دا وی چه مونگ نده ده تا غرز داره چه زمونگ لک سیپاتو کا زمونگ لک سیپاتو کا پس سیپاتو کم او کانو چه دلاو نکم نو بیاوایا تا شرعی قانون راوالا او دا شریعت دا پارا سو کا نوز خطا دا شریعت خپی ووالی تا سو کل دا شریعت دا پارا ویو حبونا ایو احمدو بی معلمی افالو او دای مینا کئی چه دای دی استایلشی پا آغا بانی چه دای کڑی ندی کڑی ندی او دای صفت دیوشی فلا تا سبن نو می حفاظت من العذاب گمان مکاو پا دای بانی دا خلاصی دا عذاب نا چه دای بگینی دا عذاب نخلاص شی والا هم عذاب علیم او دیل دا عذاب درد اون که ولله ملک السماوات والارض خلاصه دو طول صورت تا تمه دا او صورت خلاصه ای دو طول صورت نچوڑ او خلاصه اول مسئله دو توحید بیا دو رسالت او جهاد او انفاق سلور وارا مسئله اول ذکر کئی بیا آخر اکین ولله ملک السماوات والارض اللہ ری اختیار دا اسمانو او دزمکو او اللہ ری پار او زبان قدرت والا اللہ لے اختیار دے بلچالنا اللہ قدرت والا دے بلسوکنا نعیسا و نعمورو ان فی خلق سماوات والارض او دی رکو کی دام ہوئی چه دا تیر صفتون دے زان لرکا او دا نیکانو صفتون دے زان کراولن امداد بوشی مخیویل چه دا بدانو صفتون دے زان لرکا نو سوئی دا صفتون دے زان کراولا دا توحید چغ زان کراولا دا رسالت آواز زان کراولا عاجزی راوالا نور صفتون ذکر کئی این نفی خلق سماوات والارض یقیناً پا پیدایش دا اسمانو دا سماکی وقت لاف اللیل و النهار او پاد لیدو دشپی او درازی کی لا آیات اللیل الالباب خامخان خیدی دا پار دا اقل والاو الَّذین آئیس کرون اللہ قیامن آغا بختاور لا اقل من سوک دیوے چاگا اوائی جیاز لوزی او سوک دی اقل من دا اقل من دلوک صفت کی الَّذین آئیس کرون اللہ آکسان چی آدی اللہ لرا پولارا و پناستا و پاڑ خونو باندے اللہ یادی دا اللہ دی یادو لسو مطلب چی در از زرد اللہ الہ الا اللہ وی سو مطلب در یادو لدہ اللہ حدیث کے رازی من اتوا اللہ فقط ذکر اللہ من اتوا اللہ فقط ذکر اللہ وَإِنْ قَلَّتْ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ وَتِلَاوَتُهُ الْقُرْآنَ چاچی دا اللہ تابداری اکڑا نو دا اللہ یاد کو اگر کد دا نفلی روجی نفلی منزونا او نفلی تلاوتون اے کمو کدار سے کمو خوچ تابداری دا اللہ اکڑا دا یاد کردے وَمَنْ آسَ اللَّهَ فَقَدْ نَسِيَهُ چاچی دا اللہ نا فرمانی اکڑا نو آغا اللہ ایر کو وَإِنْ قَصُرَتْ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ وَتِلَاوَتُهُ الْقُرْآنَ اگر که نفلی عبادتون ایڈیر دی خوچی اللہ رب العزت نا فرمانی اکڑا نو دا اللہ ایر کڑا دی نو تا ذکر مانا تابداری دا اللہ دا نارنگ حدیث کے رازی مصنف ذکر کے ابن ابی شیبہ آگئی کیوں بوئی چھے مادام قلب الرجل یذکر اللہ فہو فی الصلاة وَإِنْ كَانَ فِي السُّوقِ چه ده زلو ده سڑی اغا اللہ یادی نو ده پا مانزه که ده یعنی ده عبادت که ده وَإِنْ كَانَ فِي السُّوقِ اگر که ده روان پا بازار کی نو مطلب ده زلو تعلق اللہ سر برابر کام دارنگی از ذکر و طاعت اللہ سعید ابن جبیر وی از ذکر و طاعت اللہ ذکر ده اللہ ده تابداری نم ده الوابل صویب کی امام ابن قیم رحمه اللہ هم پا ده باز کرده چه ذکر نم ده تابدار ده اللہ ده الَّذین آیذکرون اللہ آکسان چه یادی اللہ لرا فولارا و پناستا والا جنوب و پاڑ خونو بانده سورت یونس دو لسم آیات حل تکی الٹا ذکر کردی دی دا جنوب مخی کردی او قیام رستو کردی قود خواست منس کردی علا جنوبهم وقودا او قیاما دا رستو کرے دا شان نوال توجہ دادا چلتا دا مجبور سڑی حالت ذکر دا مجبورا چاگا مجبور ای نو مجبور اول پروتی نو بیا را پاسی نو بیا ادری گی دا آگا آگا دا لاندے نا ذکر کردی دی او دلتا دا سم سڑی حالت ذکر کردی چا روخ سڑی دی و پا خوشحالی که اللہ دی نو آگا اول اولاد دی نو بیا کینی نو بیا سملی یاد کرون اللہ قیام و قودان چی آدی اللہ را پا اولاد و پناسا و پاڑ خونو باندی یعنی پا هر حالت کی و یتفکرون فی خلق السماوات والارض او سوچ کے وہ پیدائش دا آسمان او دسمہ کا کی دا آسمان او دسمہ کے پیدائش کے سوچ کئی او سوچ دی خبر تورسی چه ربنا ما خلقتا عذابات اللہ ورب زمنگا ندی پیدا کری تا دیل را باس بیکار دی ندی پیدا کری دانا چه سوچ با کئی او وی بخارا چه کمدن دا سمندر نبرا و خطل اول تواریس شو دا برا راو دوڑی دل نسو چلو شو ٹک تزا بخارا جوڑ شو برا وریس شو اکت راو وری دل نسو چلو شو سائنسدان خدای منکر سره د دې چې د دې ټول سيزونو باندې سوچ ته چې نو دې تر او سوچ دې ته بوزه کنه دې ته سوچ بوزه چې دا ټول کارونه وکړل نو چا وکړل دا بخارا جوړ چا کړل دا بر وریس چا کړل دا کتر او ورول چا په کار د چې سوچ د انسان الله ته ورسی دې وجه نه وای فکر آباشت کې بوښه یاد راهې فکر آباشت کې بوښه یاد راهې وراہ آباشت کے پیش آیت شائے فکر آغا پکر دے چی سڑی تا لار پرانزی وراہ آباشت کے پیش آیت شائے اولار آغا لار دا چی سڑی دے پی بادشاہ مخی تراشی یعنی دا سوچ اللہ تورسی اللہ پی معلوم کی سوچ دا دے تعمل سطور الکائنات فإنها من الملائل آلا الیک رسائلو تعمل سطور الکائنات فإنها من الملائل آلا الیک رسائلو پا دیزمک عثمان پا نوخو کسو چکا دا اللہ تا تا خطو نرالی گلی دی تعمل ریاض الارض وانزور الہ آثار ما صنع الملیکو تعمل ریاض الارض وانزور الہ آثار ما صنع الملیکو علا قذب الزبرجد شاہداتن بی ان اللہ لیس لہو شریکو پا آر اگر تاو نخبان دا نخدا چا اللہ لشریک و صدار نشتا نو چه سو چوکی کنا ربنا ما خلقتا عذابات اللہ تا دی وجه نوی فکر و ساعتن فکر ده یو ساعت چه کم دنو خیر و من عبادتن دادو نفلی عبادت نبهتر ده ربنا ما خلقتا عذابات اللہ عیسیٰ علیہ السلام اقوال وغیرہ سورت ابن کثیر پده زدیر خلی کردی ربنا ما خلقتا عذابات اللہ و رب زمانگانی دی پیدا کری تا دیر رب فائده سبحانکا پاکیو آئی منگا پاکستان مناسب فاقینا عذاب النار نو ساتی منگ لرا دا عذاب دورنا ربنا انکا من تدخل النار ورابز منگا من تدخل النار سوک چه دنکی تو ورطا میشا تدخل النار للخلود چه دنکی ورطا دا پار دا میشا پاتی که دو فقط اغزی تو تدخل کی میلیو کنا پیده که قلب دیکنه تخل دن نارا دا خیری بیان جوڑے رسید عارف مولی سے من تدخل نارا فکر اغزی تو سوک چی دن نکیو تا دا ہمیشہ پاتی که دو دو پارا می اقیناً او شرمو تاغی لرا اغا او شرمید چی او رز نیمی للار سو وقت للار اغا شرمید لینه دے و مالی ظالمین من انسوار نبوی دا ظالمان دو پارا سوکیم دادی رب بنا و رب زمنگا اننا سمینا منادیان مسئلہ دا پیغمبر آئے رسالت ربنا اے رب زمنگا اننا سمینا منادیان یقینا منگو آور دے آواز کا ان کے یونادی لیل ایمان شوازی کو طرف دی ایمان تا نبی علیہ السلام پا چوک کیوں لار دے او دا آواز بے کاو ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تبلیو دا آواز بے کاو منیب وی چاو پی خارے وارو لے چاو سوکرل چاو پی تکانی تکڑی مائی چدا سوکتے منادی یونادی لیل ایمان چوک کی بولارو آوازو نبے کول آواز او کو سڑی تین آواز آغستا نو لار پل وطن تا وطن کی آغ آوازو کو اک سڑیو کو آغے عالم صحابی لار آوازو کو خلکو تاوی یا زمام اما تتقل برس والجزام وزا ماما دا خارخ و دا برگی ننی هرگی بابا با در بان خارخ و برگی راولی مکو دا خبری گره نو آقای شهید که دا آواز که اون کیو کنه عالمان او نیکان دا انبیاء وارسان منادی یونادی لیل ایمان اعلان که اون که چلان که به طرف دیمان بانده انا آمینو بی رب بکم تاچ ایمان ناڑی پرخ پل بانده نمنگا ایمان راڑو رب بنا نو یا رب زمنگا فغفر لنا او بخی منگ لرا زمنگا گناونا تا دعا دی اللہ زمنگ پا حکم قبول کی فغفر لنا زنوبنا بی ایماننا و اتباعنا نبی یا کا ابن کسیر وی دا ایمان والا وسیلہ کرا بی ایماننا و اتباعنا نبی یا کا فغفر لنا زنوبنا او بخی منگ لرا گناونا زمنگا و کفر عنا سیعاتنا اول رکی زمنگنا گناونا زمنگا یا مصیبتون زمنگا و توفنا مال ابرار او واخلی منگا سر دنی کانو نا یعنی مرگ را دنی کانو سر راولی چه دنی کانو پا مجمع کرالا مرگ را شی اللہ شو بدانو سر امرنو شو چتا و توفنا مال ابرار امرکی منگا سر دنی کانو نا ربنا و ربز منگا و آتنا ما و آتنا راکی منگ لرا آغا چه واده کرده تا منگ سر آلا رسولی کا و ذریعه ده پیغمبران استا بانده ولا تغزنا یوم القیامة او مشرم منگا پرز قیامت بانده این نکالا تخلف المیاد یقینا تا خلاف نکای دا وادی فاس تجاب لهم ربهم قبل والی و قدر رب دادی چه یقینا تا چم لا حضوی و عمل آمل من کم نبربادو ما ملا عمل که ان کستا سنا من ذکرند نارینا و یاد زنانا نیو عمل نبربادو بعضو کم من بعضن زن استاسو دا زنو نیای فاللزین آجارو دا دواد قبل دو شرطونا دواد لقبلوم خوش شرطونا بیدائی یو کور و پریده دویم تکلیب با ترسی درم بل با وجنه سالورم تب هم وجلشه دا سالور شرطونو دا دوا دا قبل دو نبیا با دوا قبول کم لا اکفرن آنهم سیاتیم دا دوا قبل دل شو خدای شرطونو دی مخی فالذین هاجروا نو آقا کسان چه پخپل خواخای کور پری خودو و اخرجو من دیاریم او شرلشو دو کورو نخپلو نا یعنی بل چا او شرل پخپل خواخای پری نخودو و اوزو فی سبیلی او تنگ ریشو پلار زما که یعنی زما دی دین دو وجه نا خلکو تنگ کل و قاتلو او جنگی دل نور سرا و قتلو او وجل شده ایو و قاتلو او نور وجل و قتلو او دی وجل شو لو کافران نانم سیعات ایم خام خال لربکم ندی نا گناو نادی و لو ادخلان نانم جنات نایم او خام خال دن نوکم دیل را باغونو تا چه بایی گی با لاند دون داغی نوالی ثواب من عند الله بدل ورکلی شدی لرا بدلا ده طرف دا اللہ نا جوزو ثواب من عند الله بدل ورکلی شدی لرا بدلا ده طرف دا اللہ نا والله انده حسن ثواب او اللہ چیزن داغ سردی خیستا بدلی ولا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد گورا مومنان تنگی او غیبان تکلیفون رازی او کافران پا مذوبان سردی رحمت تیرے ہے اغیار کے کاشانوں پر برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر نو آغی بانے خود تکلیفونا نشتے کافرانو بانے جواب لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد خفدنی کی تال لا یغرنک دوکدنی کی تال را تقلب الذین اوڑے دلہ کسانو چھ کافران دی پخاریو کے پکلو کے تقلب پا پریشانے سر اوڑے دل پا پریشانے سر اوڑے دل دا خفدی خوشحالن دی دا کله چې توای کلام تروان دی او کله مری تروان دی او کله چې کمنو انګلند تروان دی کله امریکا ته دا خوشاله دی نه دا په ځای ساری دی نشي خودکش حمله را باندې کوي دی باندې چې کمنو ټټنګ دی دا پړسیږي کته کې تقلب د خفغان د وجه ګرځیدل دی دا تقلب الذین کفروا فی البلاد او لذل کسانو چې کافران دی بخاریو کې او په کولو کې متا اون قلیل فائدہ د معمولی ثم ما وام جهنم بیا زید دوزخ زکا چل مصیبت و بعد الحسنات اعظم مصیبتی او پس نیکونا خوشالونا دا دیر غتینو مصیبت پس سختونا دا دیر زیادینو دا چی دنیا کے طول مزید سکری دیو دوزخ تیدن نکین دا دیر سخت را بیا ثم ما وام جهنم بیا زید دوزخ و بی سلمی هاد او دیر بد بیستر دا لیکن آکسان چیری گید رخ پلنا لهم جناتون تجری من تاترن آر دیل دی باغونا چی بایی گی با لاند دون داغی نوالی خالدین فیا ہمیشوی بدی کی نزولن من عند اللہ ملمسیہ دا طرف دا اللہ نا نزلو نزولن ملمان بکریشی پو ملمسیہ بانے دا طرف دا اللہ نا ملمان بکریشی پو ملمسیہ دا طرف دا اللہ نا غم ملمس رنی غم قربس رنی نو اللہ بدل فکر کئی تاس رو اس فکر نی نزولن من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار او آغا چی دی دا اللہ سرانو بہتر دی دا پار دنے کانو وائن من آل الكتاب دا خوی نزان کرا والا دا آل کتاب بد خوی نزان کمرا والا خو خوی نزان کرا والا وائن من آل الكتاب خو خوی چی چاکی دنو دا غین واخلا وائن من آل الكتاب یقینا زنید کتاب والا ہونا خام خاغ دی چی مان راڑی پا اللہ او پا کتاب بانی چی نازل کرے شوی تا استا او پا آغا بانی چی نازل کرے شوی دا دیتا خواشعین للہ یریدون کی دا اللہ نا لا اشترونا بیات اللہ سمنن قلیلا نگوارا کئی دی پایتون دا اللہ وانے وزمہ مولی یعنی خپل خوی دے پری خودو دا لی کتاب خوی دا چی دنیا خوا خول پا بلد دینو نو چی مولا دا خوی پری خود نو پوشا چی وصام شو لا اشترونا بیات اللہ سمنن قلیلا چی ناخلی پایتون دا اللہ وانے وزمہ مولی اولائی کالا هم اجروم دا خلا چین دیل مزدوری دا دا پنیز درابد دی بانے اللہ سرول حساب یقین اللہ بجل حساب والا اے ایماندارو اس بیرو کلک شئی وصابیرو او بلتم صبرو خائی اس بیرو کلک شئی تاسو وصابیرو او نورو تم دے صبر تلقینو کئی تعلیم دے صبرو مکئی یا وصابیرو غالب شئی پا صبر کے پا کافرانو اغیم پا دینو اغیم مولار دی پا بی دینے وانے کلک تینو یا مسلمان تا پا دین کلک نشوی دور کلک شا چپ دے کلاکوالی کی پا کافرو زور آور شی نو اصابی رو دا ماننا او زور آور شی پا سابر کی پا کافرو ورابی تو او بندو نو کئی ورابی تو افاظتو کئی تاسو سراداتو دو پولو افاظتو کئی ورابی تو واتقو اللہ ویرگی دا اللانا لعلکم تفلحون دید پارا چی تاسو کامیاب شی صورت مطابق مانا میں اکڑا دے مدا اسبرو اسبرو علنما صوفیا معنا دادا صبر کئی تاسو نعمتونو باندې و صابرو علالباسا و الضراء او صبر کئی تاسو غالب شی په صبر کې په تکلیفونو او تاوانونو باندې و رابطو فی دار الاداء او کلک شی تاسو په کور د دشمن کې د دشمن په کور کې کلک شا و رابطو فی دار الاداء واتقوا الله واتقوا الى الارض والسماء وَتَقُوا إِلَى الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ او یری گئی تا مالک دزمہ کیا دا اسمان نا نو لعلکم تفلحون فی دار البقا کی دیشی کامیاب شی تاسو فی دار البقا پا پاتی کی دو کی تو پاتی کی دو پا کور کی ما عالم دا مانا کری دا بلا مانا اغام دادا تصوفی آو چی اسمیرو فی محبتی اللہ وی صبرو کئی زما پا مینہ کے وصابرو فی نعمتی او صبرو کئی زما پا نعمتنو نعمتنو بانے صبرو کئی ورابطو انفسکم فی خدمتی او کلک کئی زانون زما فی زانون اخپل فی خدمتی پا خدمت زما کے یعنی زما پا عبادت کے زانون کلک کئی طالبانو مانا سنگدہ تفسیر محایمی تفسیر الرحمن طالبانو مانا کئی وی اسبرو فی التفکر صبرو کئی زان کلک کئی پا سوچو فکر کئی سوچو فکر خکاوا آیاتونو کئی دلائلو کئی وصابرو فی المناظرہ کلک شو مناظرہ کئی مقابل دے ناس تے مناظرہ کئی نو توم کئی نا پاسا ما وصابرو فی المناظرہ ورابطو المدلولات بالدلائل ورابطو او کلک کئی خپل مدعا گانے آپ دلائلو باندے ورابطو المدلولات بالدلائل کلک کئی تاسو مدلولات پا دلائلو وَاتَّقُوا اللَّهَ أَن تَتَمَسَّكُوا بِالشُّبَهَاتِ وَيَرِغِي دَالَانَ چې په قصو باندې دلیلونه نوي په دروغ په خوبونه باندې وَاتَّقُوا اللَّهَ أَن تَتَمَسَّكُوا بِالشُّبَهَاتِ يا او تتعصبوا چې تعصب کوي تعصب باندې کوي لعلكم تفلحون بالاطلاع على دقائق الاشياء الله رب العزت تبارك علم در کی لعلكم تفلحون بالاطلاع على حقائق الاشياء نو اے ایماندارو نو آمنو مسئلہ توحید و رسالت اسبرو و صابرو و رابطو جہاد و انفاق تولی بیار آڑے اے ایماندارو اسبرو و صابرو و رابطو و اتقو اللہ و ارگی دا اللہ نا لعلکم تفلحون دے دا پارا چتاسو کامیاب شئی دی صورت کے آخر عیسیٰ کے یو مضمون دے او مضمون مقام دے صحابہ کرامو دے صحابہ کرامو مقام اللہ رب العزت پا عجیبہ انداز بانے بیان کردے مختصر دو استادانو دے اتباع پا طریقہ او لو کن تکیوام صحابہ کرامو دا محفوظ دی اللہ رب العزت ساتل دی دانا چی گناہون تے کیدلنا شوی دی تینا خو اللہ رب العزت ورطا معاف کردی دی نو سا قیدہ دادا زمان چی عقائدو کتابون طول لکی چی صحابہ کرام با نی آدو مگر پا خیر او پا صفت باننے دا صحابو بعد با منگا نوائیو بد د صحابه ویلو دا د مبتدعینو کار دی او چې څوک د صحابه بد وی نو هغه مبتدع دی که زه غلطه د صحابه څوک ګوري لکه دلته وګوره چې پیغمبرې د تورو په میدان کې پریښی دی او هغوی ترې نه تلی دي خو سره د دینا الله رب العزت د صحابه په خپله صفایي کوي په خپله الله د صحابه کرامو صفائی کئی نو اول آیت نمبر 152 التا اللہ رب العزت وی یوصل 25 آخر دا آیات کی وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ یقیناً قسم نے اللہ معافی کرے دیتا سنا او عفو ابن الحمام المسامرہ کی معنی کی چھے عفو دیتا نوئی چھے مخ کی گناہی او بیا اللہ معاف کی بلکہ عفو دیتا ہوئی چھے اللہ رب العزت دسرا گناہ ستاسو حساب کرے ندے بلکہ آگے ختم کرے دے بے ان لم یلزم کا زمبن چه اللہ رب العزت اڑستادی گناہ تا گناہ ویلی دی حصور قلم آ ختم کرده نو عفو آغا لرکول دو گناہ تا ویلی کی گی دارنگی رستو بیاوی آیت نمبر 155 کی یا اصل 55 کی وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ قَسَمْ دِ اللَّهَ مَعْفِ کرده دَيْنَا اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ عَلِيمٌ یقیناً اللہ رہے بخون کے ناکامی آیت نمبر 159 کی بیا ہوئی یو سل یو کم شپیتم فافوانہم پیغمبر تا اللہ ہوئی فافوانہم معافی کا وعدہ دینا کستا صدرت خفگان نسید لئی نو دیتا معافیو کا او دیتا دی غلطی دیتا او باسام او بل دویم واستغفر اللہم او بخنا وغواړه د ایله د الله نه نو درم واشاورهم فی الامر خبر او سره داس کوا چې دی وی چې زمنګ نبی علی سلام خوشاله دي واشاورهم فی الامر او مشورې کوا د سره په کار د دین کې سوزه وي پینزو ولقد عفا عنکم ولقد عفا الله عنهم فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فی الامر او بشیو او دشیو تروردو بانے دا دی پینده زی گزارو ناوکا دا پینزو گزارا پیوکا پانج پیر پینزو دا دی پیوکا وشاورهم فی الامر او دارنگی مقام اللہ رب العزت دا صحابه کرام ام دی صورت کی ذکر کئی ورپسی آیات آیت نمبر 174 اگی که اللہ وی یا اصل سلو روی آیم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم واتبعوا رضوان الله صحابه کرام روان دي الله په خوشاله پسي واتبعوا رضوان الله آیت نمبر 110 کې ویلو یو صلی الله علیه وسلم کې کنتم خیر امت اخرجت للناس کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر دارنگی سورة البقرہ آیت نمبر 143 یوصل دریسل ویختم دو سورة البقرہ کی ویلیو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطْوَانًا دارنگی گرزوی اللہ تاسولا یو اڈالاس وسطوان خیارن وعدولان غورا انصاف دار اللہ تاسو غورا انصاف دار گرزولی ای دارنگی قرآن صحابه کرام مقام ذکر کئی سورة توبہ کی سلم آیات کیوں ہوئی السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوان السابقون الاولون من المهاجرین والانصار امخید لون کی ایمان تا اغای مخی کی دون کی دی جانت تا اغای با مخی دی جانت تا من المهاجرین والانصار والذین اتبعوا احسان رضی اللہ عنہم ورضوان وی اللہ تینا خوشحال دے توی اللہ تینا خوشحال دے سورۃ فتح آیت نمبر 18 اتلسم کیوں ہوئی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ یقیناً اللہ خوشحال ہے مومنانونا خوشیہ او دشیو ترورسی تینا خوشحالی گینا شیعہ او دشیو پرکٹی اگر تینا نا خوشحالی گی اللہ وی زمار قسمی لقد رضی اللہ عن المؤمنین قسم دے چا اللہ وی اللہ خوشحال ہے مومنانونا از یبایونکا تاتا ججرا کلا چلیتا سرا بیاد کولان دنوننا نو خوشحال ہے اللہ دارنگی ام دی صورت فاتح آیت نمبر 26 کے وئی شپاکشتم کے وَالْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَالْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى او دی سر اللہ جوخت کردا خبر دا تقوا نو سر اللہ جوخت کردا وَالْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى دارنگی صورت حجرات کے وئی اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى اللہ رضی زڑنا تقوى لپاک کری دی نبیہ بسورت حجرات کس ہوئی انا اکرمکم اند اللہ اتقاکم انا اکرمکم اند اللہ اتقاکم طول کی زیاد تقوى دار سوک شو صحابہ او صحابہ تقوى دار بارک اللہ ہوئی ان اکرمکم عند الله یتقاکم یقینا عزت من پتا سو کی اغا غری چډیر تقوا داری چډیر تقوا داری نو صاحب ټولو کې شو عزت من شو ټولو کې عزت من اصحاب شو دارنګه سورته واقعیا لسم آیات کې موي اصحابقون سابقون اولئک المقربون اصحابقون سابقون اولئک المقربون سورۃ عشر نہم لسم کیم اتم او نہم کی وئی واتبعوا رضوان اللہ دی روان دی یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا واولئک هم الصادقون اتم نہم کی وئی واتبعوا رضوان اللہ واتبعوا فضلا من اللہ وابتغوا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا لا تیدی فضل اللہ ودا اللہ خوشحالی او اولئک هم الصادقون دا رشتنی خلق دے سورۃ حجرات کی اولئک هم الراشدون دا کامیاب دی دارنگی گنو زائنو کے اللہ رب العزت